بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد kutangulia katika darasa zilizotangulia kuzungumzia kuhusiana na anajili al-arba, injili nne ambazo tulizoziona na mgongano wa hizi anajili vile zinavyogongana, hasa katika kuthibitisha nasabu ya Yesu, kwa sababu la shaka kwamba jambo la nasaba ya Yesu ni jambo muhimu ambalo limenukuu katika mambo yaliyonukuu injili. Lakini lilasaf na lenye kushangaza ni kuwa injili hizo zagongana kuthibitisha nasaba ya Yesu, na kila mmoja anamthibitishia Yesu miongoni mwa Luka na Mata nasaba iliyokuwa ni ya tofauti. Na hii inadhihirisha na inaonyesha uwazi uliomo katika hizi anajili, wa inkana muharrafan, hata kama hizi injili ni muharrafan, zishapinduliwa na zishatiwa mikono, lakini madhalika pia zaonyesha ya kuwa bado ni injili ambazo zinawarudi wao wao wa Kristo, na zinathibitisha ukweli kuwa dini ya Kikristo si dini ya Mungu wala si dini ya Yesu, kama vile maandiko katika hiyo injili yakithibitisha hayo. Na wote wao Mata na Luka wakimthibitishia Yesu mazazi yake, wadai na kusema ya kuwa Yesu ni al-Masih ibn Yusuf. Al-Masih ibn Yusuf ni Yesu ambaye ni Masih, mtoto wa Yusuf. Na la shaka sisi twajua na Wakristo pia wakubali ya kuwa Yesu alizaliwa akiwa hana baba, alizaliwa akiwa na mama peke yake. Sasa huyu Yusuf ni nani ambaye akiegemezewa naye Yesu? Na yote haya yatajwa katika injili ya Mata na injili ya Luka. Na leo inshallah tutasoma katika injili ya Barnaba. Injili ya Barnaba, asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullahu ta'ala, muallif hadha al-injil, mtungaji mtunzi wa hii injili ya Barnaba, usifa fil ishah ar-rabi' ashar, misifiwa katika mlango, katika mstari wa 14 minhu bi annahu ahadul hawariyin 12, ni mmoja katika wale wanafunzi 12 wa Yesu, kama usifa fi risalati amalur rusul almunsubati ila Luka, kama vile ilivyosifiwa pia na ilivyotajwa katika Matendo ya Mitume, kitabu ambacho kinanasibishwa na Luka. Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kinanasibishwa, mwandishi wa kitabu hicho ni Luka, katika mstari wa al-ishah ar-rabi', mstari wa 4, asema bi annahu min ar-rusul, ya kuwa huyo Barnaba ni katika mitume. Wa fiha yaqul, na pia yasema wa Yusuf alladhi du'iya min ar-rusul Barnaba, na Yusuf ambaye ameitwa kutoka kwenye mitume kuwa ni Barnaba, alladhi yutarjamu ibn al-wa'd wa huwa lawi qabrisi, ambaye anamfanyia tarjama na kumwelezea Ibn al-Wa'd akisema kuwa yeye ni Lawi, kametoka katika kabila ya Lawi Qabris al-Jinsi, na ametoka katika nchi ya Cyprus kama inavyojulikana katika wakati wa sasa. Idh kana lahu haqlun ba'ahu wa ata bid-darahim wa wada'aha 'inda arjuli ar-rusul, alikuwa na shamba akaliuza na akaleta zile darahim ambazo ameuza shamba lile, na akaweka pesa zile katika miguu ya mitume. Salam. Kama tahaddathat anhu risalat a'mal ar-rusul hadhihi fi akthar min mawdhi' wa min dhalika ma jaa fi al-ishah at-tasi' minha, kama vile ninavyozungumzia Matendo ya Mitume, na Matendo ya Mitume ndio imezungumzia mambo kadhaa kumuhusiana ama kumuhusu Barnaba. Asema walamma jaa Shaul Bolis ila Urushalim, alipokuja Paulo sehemu za Urushalim ambapo ni Jerusalem, hawala an yaltasika bitalamidh, alifanya bidii ili mradi kushikana na wanafunzi. Fakana aljamiu yakhafunahu, wakawa wao wanafunzi wengi ama wote katika wanafunzi wanamuogopa. Ghaira musaddiqina, wakawa hawa msadikishi kuwa Shaul ambaye ni Paulo ni katika annahu tilmidh, ni katika wanafunzi wa Yesu. Fa akhadahu Barnaban, akamchukua Barnaba. Wa ahdharahu ila rusul, na akamhudhurisha kwa mitume. Huwa kadhalika khalu Marcus, ahadu ashabi al-anajil arba, pia vile vile huyu Barnaba ni khal wa nani? Wa Marcus, ambaye huyu Marcus ni katika wale waandishi wanne wa hizi injili kama tulivyotangulia kuziona. Wakad yashara Barnaba, na ameashiria Barnaba fi muqaddimati injilihi, katika mwanzo wa injili yake, katika injili ya Barnaba. Ila sababi alladhi da'ahu ila ta'lifihi, je, ni sababu gani iliyompelekea Barnaba kuandika injili hii? Injili ya Barnaba sababu iliyompelekea, wa huwa innama allafahu liyarudda ala ulaik, hakika yeye ametunga injili hiyo ili awaraddi awaraddi na kuwarudi wale ambao yadda'una uluhiyati almasih, wanadai uungu wa Yesu. Wa annahu ibnullahi, na kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu. Na hii ndiyo sababu ya Barnaba kuandika injili. Asema wa fidhalika yaqul, katika hayo Barnaba asema katika mwanzo ufunguo wa injili yake asema: ayuha al-a'izza, inna Allah al-ajib al-azim qad iftaqadna fi hadhihi al-ayyam bi nabiyyin Yasu' al-Masih bi rahmatin 'azimatin lit-ta'lim wal-ayat allati ittakhadhaha ash-shaytan dhari'atan lit-tadhlil kathirin bi da'wati taqwa mubashshirin bi ta'lim shadid al-kufr da'in al-Masih ibn Allah halu shahid da'in al-Masih ibn Allah. Wao wanadai hao kuwa wao wanaothibitisha na wanaojifanya kuwa wao wampenda Yesu, na wao ni vipenzi vya Yesu, wakidai kuwa Yesu ni Mungu ama ni mtoto wa Mungu. Warafidhina alkhitana, na wao hukataa khitan, kuwa Yesu hakutairiwa. Alladhi amara Allahu daiman, ambayo Allah azza wa jalla aliamrisha milele. Mujawizina kulla lahmin najis, ambao wao wanajuzisha kila nyama iliyokuwa chafu. Alladhi dhalla fi adadihim aidha bolis, ambaye alipoteza idadi ya watu katika hao ambaye ni Bolis, ambaye ni Paulo Shaulu al-Yahud. Alladhi la atakallamu anhu illa ma'al asa, wa huwa sababu alladhi li ajlihi asturu dhalika alhaq alladhi ra'aytuhu. Na simzungumzii Bolis pokuwa namzungumzia kwa machukizo. Anasema sitamzungumzia Paulo isipokuwa nitamzungumzia kwa machukivu, na hiyo ndio sababu iliyonipelekea mimi kuandika injili hii, na ni injili ya Barnaba, ambayo ni injili iliyoandikwa mwenye unasibishwa na Barnaba. Mata uthira ala hadha alinjil, wakati gani kulipatikana injili hii? Taip, kwanza maandiko ya Kikristo au maandiko ya katika injili yanathibitisha kuwa Yesu alitahiriwa, lakini wao Wakristo wanakataa kuwa Yesu alitahiriwa, wakati maandiko yenyewe yanathibitisha kuwa Yesu alitahiriwa. Miongoni mwa maandiko hayo ni 2:21 Luka, 2:21 Luka, 2:21 Luka yaelezea jinsi ambavyo Yesu alitahiriwa. Na pia Ayubu 36:26, ambayo yaonyesha katika Ayubu 36:26, ikiwa Yesu alitahiriwa itakuwaje Mungu atahiriwe? Na hili ni swali ambalo injili ya Luka inathibitisha kuwa Yesu alitahiriwa. Taip, ikiwa Yesu alitahiriwa, vipi Mungu ama mtoto wa Mungu anatahiriwa? Sasa hapo yanarudia katika maandiko mengine ambayo yenye kuzungumzia masala kama hayo, ambayo ni 36:26 Ayubu. Halafu pia idadi ya miaka ya Yesu ni takriban miaka 35 hivi alivyolingania na kufanya da'wa na mpaka aliponyanyuliwa na Allah Azza wa Jalla ni takriban idadi ya miaka 35, ndio idadi ya miaka ya Yesu. Kwa hiyo ikiwa miaka ya Yesu ni 35, inakuwaje Mungu anajulikana idadi ya miaka yake? Kwa hiyo pia hapo una faida, unaweza mtu akarudia katika andiko la 3:23 Luka, 3:23 Luka. Naam. Mata uthira ala hadha al-injil, wakati gani ilipatikana hii injili, wakati gani ilijulikana injili hii? Asema shekhe, lam tadhkur kutubu tarikhia au nasraniya shay'an min an hadha al-injil ghayra ma warada min amrin asdarahu al-baba jilasius al-awwal alladhi jalasa ala al-kursi al-babawi 1492 ميلادي فقد أصدر هذا الباب أمرا يعدد فيه أسماء الكتب التي تحرم مطالعتها وتحرم التي تحرم مطالعتها وكان من بين هذه الكتب إنجيل برنابا. شيخ حسيمة هذه كتاب كتاب في تاريخ هكونا كتاب واتكي موني في تاريخ يكي نصارى يكي كريستو كالشوتاجة lini ama kilichotajwa kuhusiana na injili hii ni lini imeandikwa ama masala yanofungamana na injili Barnaba, haikutaja. Lakini ilijulikana vipi injili Barnaba? Kwa sababu baba ambaye alikuwa anaitwa Julius, ambaye ni baba wa kwanza ambaye aliketi katika kiti cha ubaba wa upapa, akasema mwaka 1492 akasema faqad asdara hadha al-baba amran yu'addidu fihi asma' al-kutub allati tahrum mutala'ataha. Akawa baba au pop anataja Jalasios, akitaja vitabu ambavyo ni haramu kuvisoma kwa kila ambaye ni Mkristo. Kuna vitabu ambavyo vimeorodheshwa kwa vitabu hivyo ni haramu kusoma kwa kila Mkristo. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu ambacho cha Injil Barnaba, amekataza Wakristo wasisome, ambao ilikuwa ni mwaka 492. Kwa hiyo hiyo ndio pekee yake iliyotaja kuhusiana na injili ya Barnaba, lakini hakuna hata kitabu kimoja kilichotaja na kueleza kwamba injili ya Barnaba imeandikwa lini na Barnaba mwenyewe ni nani na kuhusiana na injili hii, hakuna katika vitabu vya Kikristo. وكانت النسخة الوحيدة المعروفة الآن في العالم إنما هي نسخة الإيطالية. نسخة أما chapa iliyopatikana katika wakati zama zetu za sasa ni chapa inayotoka German. Wujidat fi maktabat Blatvena, imepatikana katika maktaba ya Blatvena ambayo hii ni maktaba. Waqad uthira ala hadhihi an-nuskha, na nani aliyopata hii nuskha, aliyopata chapa hii, yani ya kuwa chapa hii peke yake ndiyo chapa ambayo iliyopatikana ya kuhusiana na injili ya Barnaba, ambayo imepatikana katika maktaba ya Blatvena, ambayo Blatvena iko Italia, iko sehemu za Germany. Waqad uthira ala hadhihi nuskha, na aloipata chapa hii anaitwa Karimar Ahad Mustashar Malk Brusia, wanaita Brusia. Na aloipata chapa hii ambayo ni ya chapa Italia, mmoja katika wale wenye kumshauri mfalme wa Prusia. Na hii Prusia ni moja katika ya capital city za Prusia, ni moja katika miji, ni moja katika miji ya German, moja katika miji ya German. Sasa mfalme wa Prusia waqad iqtaradaha sana, na akawa ameiomba ile chapa mwaka 1709 min ahad wijha Amsterdam waqad ahda dhalika alwajih hadhihi nuskha sana 1713 ila albarans ayujin safawi alladhi kana muwalli'an bil'ulumi walathari tarikhiyya thumma intaqalat hadhihi nuskha ma almaktabati albarans kullaha ila maktabati albalat almalaki fi vina haythu la tazalu baqiyat ila alan. Hii nuskha ama hii chapa ya injili ya Barnaba ambayo tuizungumzia, yani sisi sahihi tuzungumza kuhusiana na injili ya Barnaba. Injili ya Barnaba haikupatikana kwa sababu toka mwaka 1492 ilipigwa marufuku injili ya Barnaba kufanyaje kusomwa na kutumia. Sasa lakini ilikuwa imehifadhiwa, wajua turathi ya Kiislamu, ama kuna baadhi ya kutub za Kiislamu ziko katika baadhi ya makatib kubwa duniani, hata baadhi ya vitabu vya Kiislamu vimefichwa. Tumeelewana, kuna baadhi ya vitabu vya Kiislamu vimefichwa kwa sababu ya Wakristo kuto kuthibitisha ama kuto kudhihirisha zile shaairi za Kiislamu katika vitabu hivyo, kwa sababu vitabu hivyo vinataja masala yanayofungamana na Uislamu. Sasa kuna baadhi ya vitabu vilifichwa, miongoni mwa vitabu vilivyofichwa ni hichi kitabu na hii chapa ambayo imeandikwa sehemu za Jaman, ambayo ni chapa ya nani? Ni chapa ya Injili ya Barnaba. Sasa hii chapa, huyu mmoja katika hawa wasimamizi wa Amsterdam, waita Amsterdam ambayo iko Norway, na iko Netherlands, iko Netherlands, Amsterdam iko Netherlands, ni capital city ya Netherlands inaitwa Amsterdam, ambayo hiyo Amsterdam wakad ahda dhalika alwaji, huyo kiongozi ambao msimamizi wa ile maktaba akampatia mmoja katika hao ambao ilikuwa anaitwa Baransi Eugene Safawi alladhi kana muallim bil ulum wal athari tarikhia, ambaye alikuwa anafahamu elimu na athari za kitarehe, akaomba ile chapa kuiona katika ile maktaba, akaomba na akapewa. Thumma intaqalat hadhihi nuskha, kisha hii nuskha pia ikaenda pamoja na Barans kullaha ila maktabatil Blat al Malaki fi Vienna, ikaenda ikahifadhiwa katika maktaba ya Blat ambayo iko wapi? Iko Vienna. Haithu la tazalu baqiyat ila al-an, hiyo chapa mpaka sasa bado iko wapi? Iko Vienna. Hiyo chapa mpaka sasa bado iko Vienna. Sheikh asema wa yadhkur anna hadhihi nuskha kanat fil asli fi maktabatil Baba Saktus, na anataja kuwa hii asli ama hii kopi ama hii asli ya hii chapa ilikuwa katika maktaba ya Baba Saktos el Khamis, ambaye ni popu wa tano, hawali nihayatul qarni sadis ashar, yani around ya karne ya 16, wa anna rahiban ismuhu Faramino athar ala rasail al-Irianus, na mmoja katika wale marahib ambaye jina lake anaitwa Faramino aliipata chapa hii, wa fiha risalatun, na kuna risala, yunaddidu fiha bima katabahu Bolis wa yastanidu tandidu ila Injil Barnaba wa annahu akhadha yabhathu an Injil Barnaba. Katika hayo kuna mazungumzo aliyoandika Bolis ya kuithibitisha kuwa kuna injili, miongoni mwa hizo injili ni injili ya Barnaba, ambaye Polis ama Bolis ni miongoni mwa wale ambao, ama Bolis ni katika wale ambao walioanzisha dini ya Kikristo. Dini ya Kikristo kama tulivyotangulia kueleza kuwa haikuanzishwa na Yesu, bali ilianzishwa na Polis ambaye ni Paul. Sasa huyu Polis aliona nuskha hii, Polis aliona nuskha hii, na Polis ndio ambaye aliashiria kama kuna nuskha hii, yani kuna hiyo chapa. Hatta aminahu al-baba waqad taqarraba ila baba Saktos, huyu bwana Faramino aliposikia yale akajikurubisha akajiweka karibu pamoja na nani? Na popo ambaye ni Saktos, akawa karibu yake. Malengo yake ni nini? Hatta aminahu al-baba, mpaka akamwamini huyu pop ala maktabatihi al-khassa, katika maktaba yake ile ya khas. Alikuwa na maktaba yake popo, ana maktaba yake nyumbani ambayo mwenyewe anaingia, au ni maktaba yake ya sehemu ambayo imehifadhiwa, apita mwenyewe angalia vitabu vyake na nini. Sasa akawa huyu bwana akajikurubisha naye mpaka akamwamini, akawa anamuingiza kwenye maktaba, anaangalia vitabu. Sasa asema wa annahu athara fi usira fi hadhihi almaktaba ala nuskhat hadha alinjil, akapata chapa ya hii injili, akapata chapa ya hii injili, ambayo ni injili gani? Injili Barnaba. Tumeelewana. Fa akhfahu baina thiyabihi, akaificha kwenye nguo zake. Alipoona ile injili Barnaba na ile chapa injili Barnaba, akaificha kwenye nguo zake. Watalaahu, na akaipitia. Wakana sababan fi itinaqihi alislam, na ikawa ni sababu ya huyu bwana Karamino kuingia katika Uislamu. ولعل هذه النسخه هي عين النسخه التي عثر عليها بعد ذلك كريمار سنه 1709 الا انه قد عثر حوالي سنه 1784 على نسخه اخرى لهذا الانجيل. Chapa ya kwanza tumesema ni chapa ya wapi? Ya Italia. Chapa Italia. Ambapo chapa Italia kuna chapa, kuna copy na kuna asili. Ambapo tulisema asili ilikuwa katika maktaba ya Pop Sactos. Ambayo hiyo ya asili ambayo iliyopatikana na Karamino ilipatikana katika maktaba ya Pop Sactos. Alafu pia kuna chapa nyingine ambayo haikuandika kwa lugha ya Kijerman bali iliandikwa kwa lugha ya Kispanyola, Hispania. Hispania ni Hispanyola. Tumeelewana eh? Waqad tarjamaha al-mustashriq Sa'il ila lughati al-Injiliziyya, na ikafanywa tarjama ikaelezewa kwa lugha ya Kizungu. Baida hanna hadhihi an-nuskha qad fuqidat ba'da dhalika, lakini hii nuskha ya Hispania ilipotea baada hapo. Hii nuskha ya Hispanyola ilipotea, lakini hii nuskha ya German bado ilibakia, ambayo ni ya Injili Barnaba. وقد ترجم هذا الإنجيل للغة العربية في مطلع القرن العشرين الميلادي. نا هي بيا هي نسخة أما هي شابة أمبوني شابة غاني إيطاليا شابة إسبانيا اللي فوتيا هي كوباتكانا شابة إسبانيا لكن شابة اللي فوتكانا ني شابة إيطاليا أما هي شابة إيطاليا اللي فانيوا ترجمة ولغة يا كيارابو اللي فانيوا ترجمة ولغة يا كيارابو na aliyoifanyia tarjama alikuwa ni Dr. Khalil Saada, wanasharahu Sheikh Muhammad Rashid Ridha sahib majalatul Manar, na ubana akaieneza ambaye alikuwa ni Sheikh Muhammad Rashid Ridha. Wa hadha al-injil la yakadu yakhtalifu an al-islam fi at-tauhid, na hii injili haikaribiani isipokuwa kuwafikiana na Uislamu katika tauhid. وفي المسيح ابن مريم نقوم زنغمزيا يسو متوتو ومريم. ففي مقدمته التي أشرنا إليها نكتك منزو وكتابه هيتش إنجيل برنابا يقول برنابا إن المسيح ابن الله, يقول من يقول أشرنا إليها تكفير من يقول إن المسيح ابن الله. Katika kitabu mwanzo wa ufunuo wa kitabu cha Barnaba amemkufurisha kila mwenye kusema ya kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu, kama vile ilivyokuja katika al-Isah 70 minhu yaqul ajaba Yesu wa ma qawlukum antum fiyya, imekuja katika Isah 70. Katika kitabu gani cha Injili Barnaba asema ajaba Yesu wa ma qawlukum fiyya, alijibu Yesu. Na Yesu akauliza wa ma qawlukum fiyya, nani mwazungumza vipi kunihusu? Ajaba Patros akasema innaka al-masih ibnullah, wewe ni masih mtoto wa Mungu. Innaka al-masih ibnullah, wewe ni masih mtoto wa Mungu. Faghadhiba hina idhin Yesu, akaghadhibika wakati huo ambaye Yesu. Wantaharahu bighadabin, na akamzungumzisha na akakasirika na ghadhabu. Qailan akisema idhhab wansarif anni, ondoka na kuwa mbali na mimi. Liannaka anta shaytan, kwa sababu wewe ni shaytan. Waturidu antasia ilayya, na unataka kunifanyia mabaya mimi. Wewe ni shaytani na unataka kunifanyia mabaya. Yesu anamuongelesha nani? Anamuongelesha Bataros. Taib, yako kuthibitisha mengine, lakini kufupisha tuzungumze kuhusiana ma mawqifu nasara inda iktishafi hadha al-injil. Ni mawqifu gani waliochukua Wakristo baada ya kujulikana Injili Barnaba? Kwa sababu aslan Injili Barnaba ilikuwa wameificha muda wa miaka mingi sana, mpaka ilipokuja kugunduliwa kwamba oh, kuna Injili Barnaba, na ile Injili Barnaba yale yanayozungumza kuhusiana na Yesu ni mambo ambayo yanapingana na hizi injili nne. Halafu pia huyu aliyoandika kuhusiana na Yesu ni Ahadul Hawariyin 12, ni mmoja katika wanafunzi 12 wa Yesu. Sheikh asema waqad ankara an-nasara hadha al-injil, na Wakristo wameipinga injili hii. Ndio maana umsikii Mkristo akitaja Injili Barnaba na kuwa wao wanaifahamu Injili Barnaba. Wao wanajitoa akili kuwa hawaifahamu Injili Barnaba, na wanaona si injili ambayo yafaa kutumika. Na toka majma anikia toka katika majma anikaea tulioona ilipitisha ya kuwa katika vitabu ambavyo haifai Mkristo kuvisoma ni Injili Barnaba. Injili Barnaba Mkristo haruhusi kusoma kwa sababu Congress ilipitisha kuharamisha kusoma kwa kitabu hicho. Kwa hiyo asemwa wakati Ankara Nasara hadha linjil, na walipinga Wakristo hii injili, walami yatarifu bihi, na wala hawakuizingatia. Wazama baadhihum annahu min amali almuslimina, na wakadai baadhi yao ya kuwa hii injili Barnaba ni kazi walioifanya Waislamu, si injili iliyotoka kwa Yesu, bali ni injili iliyoandikwa kwa na Waislamu. Wa nahnu la nara raddan alayhim illa an naqul, Sheikh asema na sisi hatuoni kuwarudi wa Kristo kuithibitisha injili Barnaba isipokuwa tuseme innahu tushifa fi jawi nasrani walam ya'thir alayhi almuslimun wala tazal nuskhatahu alitaliya baqiyatan ila fi maktabati vina ila liyawm. Sheikh asema hakuna, hatuoni jambo la kuwarudi hawa wa Kristo wakidai ya kuwa nyinyi Waislamu ndio mlioandika injili Barnaba, hatuna la kusema. Lakini Sheikh anasema hatuoni la kusema isipokuwa tuseme innahu tushifa fi jawi nasrani, imegundulika hiyo injili katika upande wa Kikristo. Walam ya'thir alayhi almuslimun, na wala hawakuipata Waislamu injili hiyo miaka mingi. Wala tazalu nuskhatahu alitaliya, na wala haikubaki chapa yake ya jaman baqiyatan fi maktabati vina ila alyawmi, iko katika maktabatu vena. Kama kweli Wakristo wadai ya kuwa hii injili Barnaba si injili ya Wakristo, ni injili ya Waislamu, tayibu, imefikaje injili ya Waislamu katika maktabatu vena? Imefikaje injili ya Waislamu katika maktabatu vena kiasi ambacho Waislamu wenyewe hawaitambui injili Barnaba, isipokuwa kutoka kwa Wakristo ndo wakajua kuna injili Barnaba ambayo ameandika Barnaba, imetokaje? Kwa hiyo Sheikh asema kama yadhkuru Dr. Khalil Sa'adatul Nasrani, kama anavutaja Dr. Khalil ala anna inkara an-nasara al-mu'asirin, kwamba kupinga manasara wa zama zetu za sasa li hadha al-injil, wa hii injil laysa bid'an min fa inna aslafahum alladhina naqalu dinahum anhum qad qarraru fi majma' niqiya alla ya'tarifu bimithli hadha al-injil. Sheikh asema kupinga hiyo sio jambo walioanzisha wao hawa Wakristo wa leo, la, hilo jambo lilipitisha toka mwaka wa 325 katika Congress ya Nikea ama Nikaea, ya kuwa haifai kusoma injili ya Barnaba, na ni haramu kwa Mkristo kuisoma injili ya Barnaba. Kwa hiyo wale wakipinga wa Wakristo wa leo hawajaanza wao kupinga, wameanza toka Wakristo wale waliotangulia wa zama hizo ambao walikuwa katika Roman Empire, wakipinga kwamba injili ya Barnaba ni katika vitabu ambao havifai kusomwa. Na ndivyo wanavyofanya Wakristo kuficha kila hakika inayothibitisha ya kuwa dini ya Kikristo si dini ya Yesu, na kutumia wakati mwingine power za kuthibitisha ya kuwa dini ya Kikristo ni dini ya Yesu. La, haya masala ya dini, kuthibitisha dini ni masala ya maandiko, ni masala ya maandiko. Hata mtu akatumia power basi haitafaa, yatakana atumie maandiko ya kuthibitisha haya. Sasa maandiko yao yanawarudi wao wenyewe ya kuwa Yesu sio alioanzisha dini ya Kikristo, mwanzilishi wa dini ya Kikristo ni nani? Ni Paulus. Paul ndo alianzisha dini ya Kikristo, na tulichangulia kusema ya kuwa hakuna hata andiko moja katika hichi kitabu muharraf, katika kitabu cha Biblia iliyokuwa kwenye mikono mwa Wakristo leo na toka jana na toka juzi, hakuna kitabu kinachothibitisha kuwa Yesu ndiye ambaye ameanzisha dini ya Kikristo. Maneno mengi ukiyapata utapata ni Luka, ni Paulo ndo anaeleza. Maneno mengi unapata Paulo ndo anaeleza. Na Wakristo hawatambui ya kuwa Paulo ndio adui wao mkubwa, kwa sababu Paulo aliwapiga vita Wakristo. Paulo ni Myahudi, aliwapiga vita Wakristo, akawanyanyasa wale wanafunzi 12 wa Yesu, akawatesa wanafunzi 12 wa Yesu pamoja na Wayahudi walivyowatesa wanafunzi 12 na wa Yesu. Halafu sasa Paul baadaye akabadilika, akachenja, akasema kuwa yeye ndio ambaye anapata elimu kutoka kwa Yesu moja kwa moja. Vipi Paul atapata elimu kutoka kwa Yesu direct? Kwa Paul alikuja baada ya karne tatu, baada ya miaka 300 ndo karne Paulo alikuja. Taibu, sasa wanafunzi 12 wa Yesu hawakupata elimu yoyote kutoka kwa Yesu. Paulo alikuja baada ya Yesu kunyanyuliwa kwa miaka 300 ndo Paulo alikuja, ndo akadai haya. Kwa hiyo haya yote yanathibitisha yanadhihirisha wazi ya kuwa kitabu cha Injili Barnaba ni kitabu ambacho kinaizungumzia au kinazungumzia mazao au mazazi ya Yesu Kristo, ama kama wao wanavyodai kwa ni Yesu Kristo, lakini si Yesu Kristo, kwa sababu Yesu mwenye hakudai kwa yeye ni Kristo, lakini wao wanadai kwa ni Yesu Kristo na si Yesu Kristo. Kwa hiyo kitabu cha Injili kinamzungumzia mazazi ya Yesu, na pia kitabu hicho kinadhihirisha kuwa Yesu ni mtoto na sio Mungu, na wala si mtoto wa Mungu. Na yote mwenye kusema kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu, basi mtu huyu atakuwa amekufuru. ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله tumebaki kitu kidogo kuhusiana na aqaid za manasara tutaona kuhusiana na hizi group tatu ambao ni catholic orthodox na protestant na inshallah tukamilishe hii topic ya kuhusiana na wakristo والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.